यतस्त्वं देवादीनाम आदिर अतः, जिसलिए आपके अपने शब्दों के अनुसार हमें मालूम आदिदेवम आपने कहा था, आदिदेवम माम आहु के साथ अन्वय हुई थी, जिसलिए आप देवताओं का भी आदि हैं, इसलिए कोई अपने ही मूल को जान नहीं पाते हैं, कारण रूपेण ग्रहण करना चाहे तो नहीं जान पाते हैं, तो आप स्वयं अपने आप से अपने आप को जान पाते हैं। कोई व्यक्ति उस भगवान को पकड़ना चाहे कारण तो नहीं, उसे ग्रहण करके अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपसे भिन्न नहीं है। स्वयं आत्मना आत्मानम वेत्थत्वं पुरुषोत्तमा भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। पांच पांच संबोधन प्रयोग कर देता है। पुरुषोत्तमा, हे पुरुषोत्तमा, हे त हे भूत भावना, हे भूतेश, हे देव देव, हे जगतपते, स्वयमेव आत्मना आत्मानं वेत्थत्वं त्वं स्वयमेव, माने गुरुपदेशादि विना, गुरुपदेशादि के बिना ही स्वयं आप अपने आप को आत्मना माने प्रत्येक तत्व रूपेण, प्रत्येक तत्व विषयत्वेन आत्मानं निर्बाधिकं ब्रह्मैव वेत्था। यह आत्मा को, निर्बाधिक ब्रह्म को प्रत्येक रूपेण स्वयं अनुभव करने में किसी उपदेश की जरूरत नहीं है। आप इस प्रकार से अनुभव में आते हैं। कहने का मतलब है, यदि हम ब्रह्म को अनुभव करना चाहें, सारा उपदेश किस लिए है? केवल आपको बोध करा दिया गया है उपदेशों के द्वारा, प्रत्येक ब्रह्म और चेतन जो आप जीवात्मा और जो ब्रह्म है वो तो भिन्न नहीं है। बाकी तो आपको अनुभव कैसे करना पड़ेगा? स्वयं अंतर्मुख होकर के वह आत्म ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म को प्रत्यक्ष स्वयं ही अनुभव करना है, कोई करा नहीं सकता। इसे कहते हे पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम, पुरुषेषु उत्तमा इति पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो उत्तम है वह आप है, ऐसा व्युत्पत्ति नहीं करना, नहीं तो अनेक आत्मा अनेक भगवान मानना पड़ जाएगा, अनेक भगवानों में आप श्रेष्ठ भगवान है, ऐसा अर्थ नहीं। किन अर्थ करना है? पुरुषश्च असौ उत्तमश्च, ये व्युत्पत्ति करना। क्षराक्षर से अतीत पूर्ण चैतन्य रूप को पुरुषश्च असौ उत्तमश्च, पुरुष पूर्ण है, पूर्ण होता हुआ पूरी शयन करते हैं, ऐसी बात नहीं, क्षर और अक्षर दोनों से अतीत, पंद्रवा अध्याय में कहेंगे, ये नहीं, क्षर और अक्षर दोनों से अतीत पुरुषोत्तम, ऐसे पुरुषोत्तम अध्याय पंद्रवा अध्याय को पूरा नाम ही रख दिया है। यह संबोधन के द्वारा बोधित कर दिया, हे पुरुषोत्तम, आप पूर्ण होता हुआ किसी भी प्रकार से उपाधियों से परिच्छिन्न न होने कारण से आप पुरुषोत्तम है। इतने में आप भूत भावना, आप क्या हैं? भूत भावना, भूतानि भावयति भूत भावना, भूतों को भावित करने वाले, और भूतों का ईश भी आप हैं, भूतों का ईश भी आप हैं, और देवों का भी देव आप हैं, इस जगत का पति आप हैं। पहले पुरुषोत्तम शब्द निर्गुण का द्योतन करता है, और भूत भावना समष्टि का ज्योतन करता है, समष्टि में भी हिरण्यगर्भ को, और भूतेश समष्टि में अंतर्यामी को, और देवदेव समष्टि में ईश्वर भाव को, जगतपते है विराट रूप को, पूरा समष्टि को ले लिया, है ना, पुरुषोत्तमा निर्गुण हो गया। फिर बाद में चार स्टेज आता है, सगुण निराकार, सगुण साकार, सूक्ष्म सगुण साकार स्थूल, और सगुण साक्षात साकार सूक्ष्म में दो भाग है ना, एक अंतर्यामी भाग है, एक सूत्रात्मा का भाग है। उस दृष्टिकोण से भूतेश और भूत भावना शब्द है। भूतों को भावित किया जाता है जिससे ऐसे से विशिष्ट आप हैं, इसलिए भूत भावना है। मैंने माया वचन चैतन्य ईश्वर को बोल दिया, भूतेश अंतर्यामी को बोल रहे हैं, देवदेव सूत्रात्मा को बोल रहे हैं और जगत पते विराट रूप को बोल रहे हैं। इस प्रकार से अर्जुन ने संबोधन कह करके ये बात जता दिया, अब तक आपने जितना बताया है उसके आधार में ये समझ रहा हूं, आप इस प्रकार से मैं आपको समझाऊं, इसे मैं इन शब्दों से आपको संबोधित करता हूं। इसे हनुमान चालीसा में कहते ना, आपनते समारोह आप ही तीनों लोग हंकते कांप, जो स्वयं कहते स्वयं से संभवती है, दूसरों से नहीं। उपाधियां कुछ नहीं कर सकते, आत्म प्रकाशन में उपाधि एक ध्यान करने का साधन मात्र ही है, शरण माध्यम खलु धर्म साधन, इसलिए कहा गया है। ये जो उपाधि है मिला है वह ब्रह्म का अनुभूति करने के लिए ही केवल। भाष्य स्वयमेव आत्मना आत्मानं वेतत्वं निर्दिश ज्ञानेश्वरी बलाद शक्तिमंतं ईश्वरं, तम ईश्वरं, आप ईश्वर को कैसे ईश्वर आप है, निर्दिश ज्ञान, निर्दिश ऐश्वर्य, निर्दिश बल आदि शक्तियों से वाला, आदि शक्तियों से युक्त आप ईश्वर हैं। ऐसे आपको अपना अपना जो निर्गुण स्वरूप है उसको आप प्रत्यक्ष रूपेण आप स्वयं ही जान पाते हैं, अपने सब प्रकाश चैतन्य स्वरूप से। नीचे दे रहा है इसलिए आंधी तीसरी पंक्ति, स्वयमेव का मतलब क्या, उपदेश मंत्रेण आत्मा मैंने आत्मना प्रत्यक्त्वेन अविषयतया, और आत्मा मैंने निरुपाधिकम रूपम न चतु सोपाधिक रूपम अन्य से गोचरे तिष्ठति, वास्तव का सोपाधिक रूप भी किसी अन्य का विषय रूपेण उपस्थित नहीं हो सकता, इसे निर्दिशयति, भगवान की जो सोपाधिक रूप है उन वो भी किसी के विषय नहीं हो पाता, क्योंकि आपकी जो उपाधि है ज्ञान ऐश्वर्य बल वगैरह कैसा है वो निर्दिश है। सात विषय वस्तु को हम ग्रहण कर पाते हैं, निर्देश निर्दिश वस्तु कोई ग्रहण नहीं कर सकता। पुरुषोत्तमा उसको भी टीका में कह रहे हैं, पुरुष असौ उत्तम से क्षराक्षर अतीत पूर्ण चैतन्य रूपत्म संबोधन बोध्य थे, और सर्व प्रकृतित्व सर्वकर्तृत्व कथेति भूत भावना भूतेश से, भूत भावना सर्व प्रकृतित्व मायावचन चैतन्य और सर्वकर्तृत्व अंतर्यामी भ्राम्य नियंत्रारूढ़ानी मैं ज्ञान हृदय निर्दिष्टति, अंतर्यामी रूपेण रहकर मैं सबको दौड़ा रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, ऐसे करके सर्व प्रकृतित्व और सर्वकर्तृत्व को इन दो शब्दों से कह रहे हैं। इसे कह दिया भूतान भूतानी भावित भूत भावना, हे भूत भावना, भूतेश भूतानाम ईशिता मन सर्वेश्वरोत्प्रेय, हे देवदेव उक्तंते सोपाधिकम रूपम देवादीनाम आराध्यताम अधिगच्छति इत्याह, देवादियों का द्वारा भी वो आराध्य है, इसलिए हे देवदेव संबोधन दिया। जगत पते, ये जगत का असली मालिक, जगत के संपूर्ण का स्वामी पालयिता आप ही हैं। वक्तुम अर्हस्य शेषेण दिव्या हि आत्म विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमास्त्वं व्याप्य तिष्ठसि, वक्तुम अर्हस्य शेषेण दिव्या हि आत्म विभूतयः, इसलिए ऐसा है इसलिए मैं आपसे मैं मानता हूं कि आप यह कहने योग्य हैं। क्या कहने योग्य हैं आप वक्तुम अर्हसि, कहना चाहिए ही, क्या कहना चाहिए, कद्या शेषेण दिव्या आत्मभूतया, अपनी समस्त विभूतियों को, कैसी विभूतियां हैं वो आपकी अपनी दिव्य हैं, उन विभूतियों को पूर्ण रूपेण गाना, कुछ भी बचाना नहीं, अशेषेण कर देता है, यही मुश्किल है, अशेषण कोई आत्मभूति बोल ही नहीं सकता। भगवान की विभूति को भगवान भी कथन नहीं कर सकते, अशेष है ना। क्यों? माया का खुद का जो माया है उसका कोई आदि ना अंत ना कुछ भी नहीं है, अघट घटना प्रदेश माया है, बस विभूति को क्या वर्णन करेंगे, कहां तक करेंगे। से भगवान भी कहेंगे मैं प्राधान्य तो बोलूंगा, अशेषण तो कोई नहीं बोल सकता संसार। याद विभूति पर लोकान, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन समस्त लोकों को तुम इमान लोकान व्याप्य तिष्ठसी व्याप्त होकर विराजमान है, उन विभूतियों को जो दिव्य विभूतियां हैं उनको पूर्ण रूप आप कहने लायक हैं, अरे कहना ही चाहिए ये इसका अर्थ है। भाष्य वक्तुम कथयितुम अर्हसि, कहने ही चाहिए, कहने योग्य हैं आप। क्यों कैसे ऐसा बोल, अशेषेण पूर्ण रूपेण कहना चाहिए। क्या कहना है? दिव्या ही आत्मभूतया आत्मभूतया ता वक्तुम अर्हसि, आपकी अपनी जो विभूतियां हैं जो दिव्य विभूतियां उन सब के सब कहने योग्य हैं आप। जिन विभूतियों के द्वारा या विभूति भी आत्मनो महात्म्य विस्तर ही, जिन विभूतियों के द्वारा अर्थात अपनी महात्म्य के विस्तार के द्वारा इमान लोकांत व्याप्त इन समस्त लोगों का व्याप्त होकर विराजमान है, उन विभूतियों को पूर्ण रूप में कहना चाहिए। श्रुतियों में कहा है कि वह परमात्मा ही सर्वत्र व्याप्त होकर विराजमान है। अंत प्रविष्ट शास्त्र ये मंत्र आता है, यजुर्वेद संहिता तीसरा अध्याय दसवें मंत्र है। बृहदारण्यक में तो बहुत बार बोल अंतरो यमयति अंतरो यमयति अंतरो यमयति, बृहदारण्यक में तीन सात तीन से लेकर तेईस तक कई बार कहा है। शतपथ ब्राह्मण में चौदवा अध्याय पंचम अनुवाक में तीसवा मंत्र में कहा हुआ है। व्याप्य नारायण स्थित, ये नारायण व्याप्य स्थित, ऐसे जो है महानारायण उपनिषद नौवें अध्याय पांचवा मंत्र में कहा हुआ है। इस प्रकार कई जगह कहा हुआ है ये सारी बातें। व्याप्य तिष्ठति तिष्ठसि, अब जब मैं क्यों कहूं, मैं कहने योग्य भले हूं या कहना है चाहिए, तुम क्यों बोलते हो? क्योंकि यदि आप नहीं कहेंगे तो हम कैसे जान पाएंगे और आपका ध्यान कैसे कर पाएंगे? मंद मध्यम अधिकारी कैसे आपका चिंतन मन कर अंतकरण शुद्ध करेगा? कथम विद्यामहं योगिन्स त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन् मया। कथम विद्यामहं योगिन्, हे योगिन् त्वामहं सदा परिचिन्तयन् कथम विद्याम्, हे योगिन संबोधन है, माया के संबंध से जन्य जो ऐश्वर्य है उसी का नाम योग है। स्वस्य अस्तीति योगी, माया संबंध जम ऐश्वर्यम योग, स्वस्य अस्तीति योगी इति हे योगिन, ऐसा संबोधन समझना। मैंने सकल ऐश्वर्य वाले आप बताइए मैं किस प्रकार आपको जान सकूं और सदा चिंतन कर सकूं। अहम सदा कथम परिचिंतयन विद्याम, मैं आपका निरंतर चिंतन करता हुआ किस प्रकार आपको जान सकूं त्वाम विद्याम, ऐसा नहीं होगा। अहम सदा कथम परिचिंतयन त्वाम विद्याम, कहने का मतलब उसको विस्तार समझा रहा है। केशु केशु च भावेश, स्वयं कह रहा है कि किन किन भावों में चिंत्योसी भगवन मया, हे भगवन आपका जो है मेरे द्वारा किन किन भावों में किस प्रकार से चिंतन करने आप योग्य हैं वो आप कृपया बताइए। कथम विद्याम विजानियाम, किस प्रकार मैं जानूं त्वाम आपको, हे योगिन त्वाम सदा परिचिंतन सदा परिचिंतन परिता चिंतन करता हुआ मैं आपको किस प्रकार जान सकूं। अर्थात कहने का मतलब केशु केशु च भावेशु वस्तुषु, किन किन भावों में किन किन वस्तुओं में चिंत्यो असि ध्येयो असि भगवन मया, हे भगवन मेरे द्वारा आप किन किन वस्तुओं में किस प्रकार से चिंती हैं और उस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ मैं आप किस प्रकार जान सकूं, उसलिए आप हमें सब विभूतियों को बताना है। तो मैंने बता चुका हूं पहले सातवीं अध्याय में बता चुका हूं, आठवीं अध्याय में बता चुका हूं, नौवीं अध्याय में बता चुका हूं, कहां नहीं बताया मैं। सातवीं अध्याय में आठवें श्लोक से ग्यारहवें श्लोक तक बोला, आठ नौ दस ग्यारह चार श्लोकों में बोल चुका हूं, और नौवे अध्याय में बीसवीं श्लोक से लेकर के उनचालीसवें श्लोक तक रसम अपसु कौन थे इत्यादि, बीसवीं से उनचालीस, बताओ बीस उनचालीस कितना हो गया, पूरा बीस श्लोक, बीसवा सहित उन्नीस और एक बीस श्लोकों में कहा, मैंने बीस और चार चौबीस श्लोक में बोल चुका हूं, फिर तेरा पेट नहीं भरा और तू जानना जा रहा। तो कहते महाराज आपने जो भी वाक्य संक्षेप में कहा है मैं तो विस्तार रूप में सुनना चाहता। विस्तरेण आत्मनो योगम विभूतिंच जनार्दना भूय कते तृप्तिर्हि शिन्वतो नास्ति मृतम। कहते विस्तरणों विस्तरेण अपना योग, विस्तार से अपना योग और विभूति दोनों के बारे में हे जनार्दन, ये लक्षण संबोधन दे दिया, हे जनार्दन, हे भगवान में कोई बात नहीं, षड भग षड ऐश्वर्यों से आप संपन्न है, उन्हीं ऐश्वर्यों को मैं जानना चाहता हूं विभिन्न भावों में, ताकि मैं चिंतन करता हुआ ताज ऐश्वर्य से विशिष्ट आप योगी को मैं जान सकूं। बात इसलिए सामान्य था संबोधन, यह संबोधन बड़ा विलक्षण दे रहे हैं जनार्दन। भाष्यकार स्वयं जनार्दन की व्युत्पत्ति करेंगे, इसलिए वही विचार करेंगे उसको। आत्मनो योगम विभूतिंचा, आपका अपना योग माने योग मने योगेश्वरी शक्ति, जगत घटन शक्ति, जगदाकारेण होने की जो आपका सामर्थ्य वो योग है, वो ऐश्वर्य। और विभूति, विभूति मने आपका जो उसी का विस्तार विविध रूपेण, कारण विभूति विविध रूपेण भवति विभूति, ऐश्वर्य ही विविध रूपेण हो रहा है। मैं आपका ऐश्वर्य जानना चाहता हूं, उस ऐश्वर्य के विविध भाव जो हो रखा है वो उसे भी जानना चाहता हूं, विस्तार रूपेण जानना चाहता हूं, दोनों बातों को इसे चल कर दिया है। भूय कहते इसे जान के बोल रहा है, ये ना आप टालिए, हमने बोल चुका हूं करके पुनः कथया, भूया मैंने पुनः उक्तम अपनी संक्षेपेण पुनः विस्तरेण कथया। अरे क्यों भाई, जितना कहा हूं उसी से तुमको ब्रह्मानुभूति हो जाएगी, उसी की उपासना करते करते उतनी चिंतन करो अंतर में शुद्धि होगी, ज्ञान पचेगा, मोक्ष हो जाएगा। कहते नहीं, क्योंकि संसार में साधक आपने जितने गिना है 20-25 श्लोक में उतने से काम चलेगा नहीं। साधक की कोटि ऐसे भी है जो भगवान भगवान मानते नहीं, पेड़ को मानते हो, वो पेड़ ही भगवान ही कहते हैं। ऐसे लोग आपको बताना पड़ेगा ना, कौन सा पेड़ आप हैं, पेड़ों में कौन सा पेड़ है आप बताइए। और नदियों की पूजा कर दी, अब उनको बताओ नदियों में कौन सी नदी है आप, मैं पहाड़ों की पूजने वाले हैं, उनका जो पहाड़ों में कौन सा पहाड़ आप हैं, सारी बताना पड़ेगा। मंद मध्यम ही नहीं, मंद अति मंद, मुहामूढ़ मूढ़ सब अधिकारियों के अनुकूल आपको सारी उपासना योग की बातों को बताना पड़ेगा। इसीलिए और सांपों को पूछने वाले भी, सांपों में कौन से सांप आप हैं बताइए फिर, है या नहीं। इसीलिए इस संसार में अनंत प्रकार के साधक हैं, तो आपके अनंत रूप भी हैं, इसे उन अनंत रूपों में जो विशिष्ट आपका विभूतियां हैं वो सभी साधकों के अनुकूल आपको बहुत स्तर से समझाना पड़ेगा। क्योंकि श्रृण्वतो मे अमृतम नास्ति तृप्ति ही, ये मैंने स्नात कि मुझे खुद को तृप्ति नहीं हो रही है जितना आपने सुना है उतने से। आपके वचनों को अमृतमय वचनों, अमृतम ने अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरे को तृप्ति नहीं हो रही है, इसे मैं और सुनना चाहता हूं, सुनते रहना चाहता हूं, और जितनी विभूतियों को सुनते जाऊंगा जब तृप्ति होगी बता देंगे, बस बस महाराज और नहीं चाहिए, अपने आप बोल दूंगा। यही तो कहता है ग्यारहवें अध्याय में, जब विराट रूप दिखने लगता है, बस बस महाराज हाथ जोड़ते हैं और बस वही सौम्य रूप, ये तो भयंकर है, बस हो गया, देख लिया आपका असली कहानी कितनी है, और हमें देखना नहीं, डर गया, कंप गया, ऐसे आएगा। तो इसलिए कहते हैं कि भाई अभी तो मेरे तृप्ति नहीं, बाद तृप्त हो जाएगा ना, जब तक तृप्त नहीं होगा तब तक बताइए आप पूरा विस्तार होते हैं। भाष्य विस्तरेण आत्मयोगम, योगम मने योगेश्वरी शक्ति विशेषम, विस्तार रूपेण आप अपना योगेश्वरी शक्ति विशेष रूपी योग को आप बताइए। विभूति मैंने विस्तर विभूति का अर्थ पहले कर चुके हैं, विविध रूपेण भवनम इति विभूति, विविध रूपेण जो आप हो चुके हैं उसके भी विस्तारम ध्येय पदार्थाराम, मैंने ध्येय पदार्थों का विस्तार समझाइए। जो ध्येय है हम लोगों के ध्यान का विषय होकर आप किस किस रूपेण हमारे ध्यान का विषय हो पाएंगे, अर्थात जिस आपके किन किन रूपों को हम ध्यान के विषय कर लेंगे तो हमारा ध्यान सफल होगा, अंतर्ण शुद्धि होगी और हम मोक्ष मार्ग गामी हो जाएंगे, उन रूपों का वर्णन कीजिए। नहीं तो हम जो कोई भी रूप पकड़ लेंगे और उसका ध्यान करने लग जाएंगे, है नहीं? जिस किसी रूप को लेकर के सब अनंत है, परमात्मा के अनंत रूप है ये। अब खिड़की को देख, खिड़की के ध्यान लग जाओगे तो क्या फायदा होगा, खिड़की बनना है क्या हमें, है नहीं? बहुत सुंदर हैंडल लगा है तो हैंडल पे ही ध्यान करो, तो हैंडल पे भगवान तो ही है या नहीं? सब कुछ वही बना है, मैंने उसी में कल्पित है इसलिए वही बना है कहा जाता है, जो वैसे अभी नहीं है, कारण से अभिन्न है, कल्पित होकर ही नहीं, अधिष्ठान से अभिन्न रूपेण दिख रहा है। लेकिन इन चीजों का ध्यान करने से अंतर्ण शुद्धि आसानी से होने वाला नहीं, बहुत समय लगेगा और इस बीच में गड़बड़ा जाएंगे तो क्या फायदा होगा। इसलिए ऐसी विभूतियों को वर्णन कीजिए जिनका ध्यान करने से हमारा अंतकरण शुद्धि शीघ्र होगी, ये पूछने का तात्पर्य। इसे ध्येय पदार्थानां विस्तरम, हे जनार्दन अर्ध धातु है गतौ याचने च, अर्ध धातु गति और याचना दो अर्थ में, दोनों अर्थों को घटाएंगे, पहले गति अर्थ में घटाएंगे भाष्यकार, फिर याचना अर्थ में घटाएंगे, दोनों अर्थ में जनार्दन शब्द का क्या अर्थ होगा वर्णन करने जा रहे। देखिए अर्धतेर गतिकर्मण और रूपा, अर्ध धातु का पहले गति परक रूप को घटाया जा रहा है, असुराणाम देव प्रतिपक्ष भूतानाम जनानाम नरकालिगमित्रत्वात् जनार्दनः जायति इति जनः, यदि भी सामान्य रूपेण जो भी पैदा होता है सबको जन कहा जाता है, किनको ले जाता है वो नरकादि की ओर, उन लोगों को लेना है ना, इसलिए विशेष रहते हैं असुराणाम, किन असुरों को लेना, देव प्रतिपक्ष भूताना, देवताओं के जो प्रतिपक्ष भूता है ऐसे असुर रूपा जनों को नरकादि की ओर ले जाते हैं, ढकेल देते हैं उनको नरकादियों में, जो उस भगवान का नाम जनार्दन है। अथवा अब याचनार्दन भी दो प्रकार हो गए, हाँ है ही है, कोई संशय नहीं, प्रहलाद भी असुर के जो संतान है, असुर है, क्या है नरकाधिकारी था मोक्षाधिकारी था, तो फिर संशय नहीं है, सभी में सब प्रकार के होते हैं, और कोई उसमें छोटी तक पहुंचो बदमाश होता है ना, अब उसका तो नाम बैकलिस्ट में लिखा रहा था, हिट लिस्ट नहीं, पुलिसों के पास लिस्ट होती है, नंबर वन बदमाश लिख देते हैं टॉप में, रेड का लाल अक्षरों से लिखा होता है और फिर नीले अक्षरों के लिखे होते हैं, नहीं काला, दूसरे नंबर काले अक्षर वाले, फिर नीले अक्षर वाले, फिर वो टेम्पररी एक दो बार पकड़ा के उनको हरे रंग में लिख देते हैं, ये तो कोई खास नहीं है। वैसे असुरों में भी लिस्ट बनानी पड़ेगी, सात्विक असुर, राजसी असुर, तामसी असुर, राक्षसों में सात्विक राक्षस, राजसिक राक्षस, तामसिक राक्षस, उनमें भी तो विभाजन होगा, क्यों नहीं होगा, और ये उनको ले रहे थे जो विशेषण क्यों दे रहे, नहीं तो है? देव प्रतिपक्ष भूताना एक विशेषण क्या जरूरत थी, मैंने ऐसे भी असुर है जो देव प्रतिपक्ष भूत नहीं होते, जैसे प्रहलाद आदि, देव प्रतिपक्ष पुत्र नहीं थे वो लोग। इसलिए कहते हैं हाँ कि ऐसे जनों को जो नरकादि और ले जाने वाला होने का नाम जनार्दन। अतः दूसरा अर्थ यासनार्थ में अभ्युदय निश्रेष पुरुषार्थ प्रजनम सर्वैर जनैर याच्यते इति वा जनैर अर्ध्यते याच्यते। यासनार्थ में जिससे सभी लोग मांगते हैं, क्या मांगते हैं, अभ्युदय और निश्रेष पुरुषार्थ का आत्म प्रयोजन को सबके द्वारा मांगा जाता है जिससे, उसका नाम जनार्दन। हम किससे मांगते हैं, भगवान से मांगते हैं। जो भी मांगेंगे चाहे अभ्युदय हो चाहे निश्रेष का प्रयोजन हो, जिनसे लोग मांगा करते हैं उस तत्व उस व्यक्ति का नाम जनार्दन है। एक बाभ्रव्य शाखा है वेद में, वहां कहा भी है जनार्दन शब्द को ले, स भूत स जनार्दन सही आसित स नासित सो अर्दयत, ऐसे कह दिया बाभ्रव्य शाखा में। भूया मैंने पुनः, यद्यपि मैं आप पूर्व में सातवें अध्याय में या नौवें अध्याय में जो संशय में कह चुके हैं इसमें कोई संशय नहीं, पूर्व मुक्तम अभी, इसे भूया शब्द आया इसलिए कि पूर्व उक्तम अभी पुनः कथय, पुनः आप कथन कीजिए। क्यों भाई उतनी सी तृप्ति नहीं है, कथन नहीं हुई तृप्ति भी मैंने, तृप्ति क्या है परितोष पूर्णतया संतुष्ट होना, ये तृप्ति है। यस्मात नास्ति ही मनी यस्मात, जिसलिए मुझे आपकी अमृतमय वचनों को सुनते हुए पूर्ण रूपेण तृप्ति नहीं हो रही है। नास्ति मे मने मम श्रृणवत सुनते हुए तन मुख निसृत वाक्यामृतम, आपके मुख से निकले हुए वाक्य रूपी अमृत को पान करते हुए कान के द्वारा मुझे पूर्ण संतोष अभी तक हुआ नहीं है। जब तक नहीं हो तब तक आप सुनाते जाइए, हम सुनते रहेंगे। श्री भगवान वाच, यही होगा सभी विद्यार्थियों का भी हाल होता है, जब जान लगते समझ आए जिनको संतुष्ट हो गया है, हो गए ब्रह्मज्ञानी हो गए हैं, इसलिए अब उनको और आगे सुनने की इच्छा नहीं जाना चाहते हैं, ये मानना पड़ता है। कई लोगों ने कहा बस महाराज लघु प्रस्थान्तर ही पढ़ लिया, भाव और आगे है जरूरत नहीं, हो गया ब्रह्मज्ञान हो गया, ठीक है फिर जाओ। ब्रह्मज्ञान आपको हो गया है और आप जो है निध्यासन करके ब्रह्मानुभूत साक्षात्कार इसी से भी हो सकती है तो ठीक है, आप उत्तम अधिकारी है, आपको जरूरत नहीं है। हाँ कुतार्किक बुद्धि हो, अभी को संशय हो, विपरीत भावना हो, तब तो भाई वृत्त स्थान पढ़ो, उन तर्कों को काट लो। आपके हर तर्क का जवाब दिया गया है, हर संशय का जवाब है, उनसे दूर कर लेना तब निध्यासन होगी, नहीं तो निध्यासन नहीं हो पाएगा, मनन में ही खटपट होते रहेगा, बार बार आगे पता नहीं कैसी है माया, कहाँ से आ गई, कब आई ये माया, कभी आई थी और उसने सब ढक दिया, ऐसा संसार दिखाई दी है फिर दोबारा नहीं आई, इसमें क्या गारंटी है। ऐसे ऐसे उल्टा पलटा जो मन की शंकाएं हैं वो सब ऐसे नहीं निकलने वाला श्रवण मात्र से, हम बढ़ाने में बहुत तंग करेगा ये, उल्टा आप जो उलझा देगा वेदांत विरुद्ध में नास्तिकता की ओर भी ले जा सकता है। इसे व्यक्ति को संभलना पड़ता है, अपने आप में समझना पड़ता है कि जितना हमारे पास मालटाल है इतने को लेकर हम कहीं बैठे हैं तो क्या वास्तव में वेदांत चिंतन हो पाएगा, हम ब्रह्म साक्षात्कार की ओर निध्यासन में सक्षम होकर सफल हो पाएंगे कि नहीं। जितना माल एक तरह से नहीं होने वाला है पहले माल बटोर लो और अच्छी तरह से यहीं पे बाद में जाना है या नहीं। जैसे जहां कोई मान लो दूसरे जगह जाकर बिजनेस करना चाहता है उसको पहले पूरा गणित लेनी पड़ेगी ना, वहां बिजनेस करना है तो पकड़ कितनी देनी पड़ेगी, 10,000 रुपये ले गया और वहां बात करे दुकानदार और दुकानदार 5 लाख रुपए पकड़ी, 10,000 लेके तो गया, 5 लाख कहाँ दे देगा पकड़ी, फिर माल क्या खरीदेगा, अलमारी क्या बनेगा, क्या होएगा वहां, है या नहीं। उसी प्रकार यहां पर भी है, क्या लोन पान कितने भी लोगे कैसे लोगे, कितना झंझट है, सारी व्यवस्था कर लेनी पड़ेगी और व्यवस्था कर लेने से नहीं होता है ना, सारी कर्जा व्यवस्था कर लिया, कर्ज इतनी हो गई वही डूबी गया, क्या फायदा। उतनी कर्जा ही करो ना जितना जो है तुम लौटा भी सको। बल्कि वही महान है जो बिना कर्जा के ही हिसाब करता है। शास्त्र में तो बार बार कहते ऋण लेना ही पाप है और ऋण न चुकाना महापाप है। व्यक्ति वह है जो ऋण लिए बिना करे। उसे पंचतंत्र में दृष्टांत दिया, एक सेठ ने अपने सारा संपत्ति को सौंपना चाहता था, अभी बिजनेस बड़ा पा रहा है क्या करे, दो लड़के थे तो कैसे अब इनको चुना जाए, कौन सक्षम है संभालने में, न दोनों को एक एक मरा हुआ चूहा दे दिया, बताया था ना एक बार शायद, हाँ ले जाओ, एक साल बाद आना दोनों को देखे हम कैसे, एक ने एक साल क्या एक हफ्ता के बाद ही जो है उसको कहीं गली में फेंक फूंक करके इज्जत के मारे, सो इज्जत है कौन बेचेगा चूहा को, लोग क्या सोचेंगे सेठ का लड़का चूहा बेच रहा, तो इसलिए उसने नाले में कहीं फेंक पो सुपना घर पे आ गया, पिताजी समझ गए गधा है ये किसी काम का नहीं, ये तो दुकान की चपरासी के लायक भी नहीं, आप दूसरे के लिए इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं कब आता है, वो भी आए शायद 10 दिन बाद आए 15 दिन बाद आए सोच रहे थे, यानी एक साल तक आया नहीं वो, ठीक एक साल बाद आया एक निमंत्रण पत्र लेकर, पिताजी आपने उद्घाटन करना है, हमें आपकी दुकान की जरूरत नहीं, हमने इस चूहा से इतना कमा लिया, मैंने अपनी दुकान बना लिया है, अब आप उद्घाटन करने आइए, अधेड़ लायक बेटा है कि तुम आपने वो दुकान भी संभाल और यह सारा दुकान भी तेरी, वो योग्यता होती है ना। तीसरे कहते यहां पर अर्जुन को कि अर्जुन भगवान सब समझाएंगे अभी उसको ये कैसे करना होगा, योग्य बनना है, वेदांत के ब्रह्म साक्षात्कार के योग्य बनना आसान है, तो जैसा उसे थोड़े से पूर्ण तक पहुंचा उस भौतिक दृष्टिकोण से, आपने भी यहां पर उतरे सारा पूंजी स्तर से इकट्ठा करनी है, अपने बल पर खड़े हो जाए, ब्रह्म चिंतन कर सके, ब्रह्म साक्षात कर सके, उतनी पूंजी इकट्ठा कर लेनी पड़ेगी। श्री भगवान वाचो, तो अच्छा सुनो भाई, भगवान कहते हैं इसलिए हंतते कथयिष्यामि दिव्या ही आत्म विभूतया प्राधान्य कुरुश्रेष्ठ नास्त्यंत विस्तरस्य मे, हंत अनुकंपार्थ में होता है मंद प्रज्ञों पर अनुग्रह करने के लिए दया के द्वारा कह रहे हैं, मंद बुद्धि वाले मंद प्रज्ञों पर अनुग्रह करते हुए दया पूर्ण होकर भगवान कह रहे हैं, इस बात को सूचित करता है हंत ये शब्द। भाष्कर तव कहते हैं, अनिलुप्तुभ्यम कहते हैं, जो भी हो तुम्हारे लिए कथयिष्यामि, मैं कहूंगा, क्या कहूंगे कहेंगे आप, जो तुमने पूछा दिव्य आत्मभूत है उन्हीं को मैं कहूंगा, लेकिन तुमने एक और उसमें विशेषण जोड़ दिया था, वो मैं नहीं मानूंगा भाई, वो नहीं हो सकता, क्या यार तुमने कहा अशेष है ना दिव्या, है ना, मैंने अशेष है ना नहीं हो सकता, प्राधान्यता कहूंगा। और कितनी सुंदर यहां संबोधन प्रयोग कर दे भगवान ने, इसलिए जिस प्रकार तुम हो वैसे, तुमों का मतलब तुम कुरुवंश में श्रेष्ठ हो, अर्थात कुरुवंश में पैदा हुए सभी के नाम कोई लिख नहीं सकता, इतने लोग पैदा होकर मर चुके हैं, किन का नाम लिया जाता है, किसी भी वंश में किनका नाम लिखा लिखा जाता है और इतिहास में जोड़ दिया जाता है, जो विशेष लोग होते हैं, जो श्रेष्ठ होते हैं, सबको नहीं गिन सकता कोई भी, रघुवंश महाकाव्य जो भी एक ग्रंथ है, जिस किसी वंश चंद्रवंश है सूर्यवंश के वर्णन होता है पुराणों में, हर व्यक्ति का नाम और उसका पत्नी क्या बच्चे कितने हुए सारा लिखने लग जाए तो हो गया कल्याण, कोई ग्रंथ पढ़ ही नहीं पाएगा, इतना भारी ग्रंथ हो जाएगा, किंतु वंश के उन विशिष्ट पुरुषों को लिया जाता है जो भगवान की भक्ति किए हैं या भगवान की कृपा किसी तरह से प्राप्त किए हैं, उन्हीं का वर्णन किया गया ना पुराणों में, कि सबका वर्णन कर दिया, कल जो 5 बच्चे थे उनमें आप देखो जैसे आता है प्रहलाद और नहीं ध्रुव और उत्तम, 2 लड़के थे, तो उत्तम की ज्यादा कहानी है कहीं, प्रहलाद की विस्तार है, उसको तो नाम मात्र कहते दो बेटे थे, अमुक से एक पति, एक पति से एक बेटा, दूसरा पति से दूसरा बेटा हो गया, संक्षेप का कर सो खत्म कर देते और कई अध्यायों में चल देते प्रहलाद की कथा। ये नियम है, किसी भी वंश में उत्पन्न हुए सारे का नाम नहीं लिया जाता है किंतु श्रेष्ठ मात्र का लिया जाता है। इसी प्रकार मेरे से उत्पन्न विविध प्रकार की जो विभूति बने गए, विविध प्रकार से उत्पन्न हुए वस्तुओं में से मैं श्रेष्ठ का ही वर्णन करूंगा, सबका नहीं कर सकता। ये कुरुश्रेष्ठ संबोधन से संकेत कर दिया, जैसा तुम्हारे नाम इतिहास में लिखा जाता है। क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि तुम कुरुवंशियों में श्रेष्ठ। उसी प्रकार मैं भी अपनी विविध भवन रूपी विभूतियों में से जो श्रेष्ठ है, प्रधान है, उनको ही मैं गिनाऊंगा, कथन करूंगा। क्यों ऐसे? आप तो भगवान हो ना, भले अन्य लोग किसी वंश के पूरी नामावली को गिन नहीं पाएंगे, विशिष्टों को गिनते हैं, श्रेष्ठों को गिनते हैं, लेकिन आप तो समर्थ हैं, आप गिन सकते हैं। कहते नहीं नहीं मैं भी गिन नहीं सकता। क्यों? नास्त्यंतो विस्तरस्य में, मेरे विस्तार का कोई अंत ही नहीं है। कैसे गिना दूं? आदि अंत हो तो उसको बताया जा सकता है, जिसके आदि पता नहीं कब आरंभ हुआ, क्या क्या हो गए हैं और अंत का पता नहीं, ऐसी विस्तार को, इस संसार को मैं भी कथन नहीं कर सकता। कि वास्तव में है नहीं ना, जो जो है नहीं उसे कथन क्या करेंगे, जो है नहीं उसे कथन क्या करेंगे। और जो है तुम समझ रहे हो, उनमें से जो विशेष हो बता दूंगा, जिसका ध्यान करते हुए तुम उसके अधिष्ठान में पहुंचो, और जो है नहीं कर तुम ही निश्चय कर सको। प्राधान्य तो कुरु श्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य में, हंता इदानीं ते मने तवा दिव्या दिवी भवा, जो विशिष्ट रूपेण दिव का अर्थ अनेक अर्थ होता है, दिव क्रीड़ा है, ज्योति है, प्रकाश है, अनेक अर्थों में होता है। आत्मभूत विभूतया, इसे दिव्य का अर्थ हम क्या लेंगे? चैतन्ये भवा, दिवी से सप्तमी ले रहे भाष्कर जान करके, दिवी भवा दिव्या, दिव्य मैंने दिव्य लोग नहीं लेंगे, दिव्य का अर्थ चैतन्ये भवा, ब्रह्म में जो होते हुए दिखाई दे रहे हैं वो कौन है? वो आत्मभूत आत्मनो मम विभूते, मेरी जो विभूतियां हैं विविध रूपेण भवनम विभूति, वो या ता वे जो है सो उन सबको मैं कथयिष्यामि, कथन करूंगा। इत्येतत् प्राधान्यतः, वह भी प्राधान्यतः कथन करूंगा। माने यत्र यत्र प्रधान है या विभूति, जिस जिस विषय में जो जो मेरी प्रधान विभूति है, ताम ताम प्रधानाम इति प्राधान्यतः, उन उन प्रधानों को ही कथन करने के लिए कहा, प्राधान्यतः कथयिष्यामि अहम् कुरुश्रेष्ठ। अशेषतस्तो वर्ष शतेना भी न शक्या वक्तुम, कहते हैं संपूर्ण गिनने वाली बात तुम कहते हो, सौ साल लग जाए तो भी पूरा कथन होना संभव ही नहीं है करना। न शक्या वक्तुम वर्ष शतेना भी, और समय कहा है? युद्ध भूमि में हम खड़े हैं, युद्ध भूमि में खड़े होकर के सौ साल उपदेश देते रहेंगे, युद्ध छुप रहेगा तब तक वहां। इसलिए प्राधान्य रूपण जितनी जरूरत है मंद प्रज्ञों के लिए उतनी मैं कह दूंगा। यतो नास्त्यंत विस्तर से मे मम विभूति नाम, मेरी विभूतियों का कहीं कोई अंत ही नहीं है, इसलिए प्राधान्यतम मैं कहूंगा। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः, अहम् आदिश्च मध्यं च भूतानां अन्त एव च, अहम् आत्मा गुणाकेश, हे गुणाकेश संबोधन है, सर्वभूताशय स्थितः आत्मा अहम्, सकल भूत के हृदय में विद्यमान आत्मा जीव मानते हैं वह मैं ही हूं, जिसके द्वारा इन विभूतियों का ध्यान किया जाएगा। कौन ध्यान करेगा? जीव तो ध्यान कर रहेगा ना। इसे कहते हो वास्तव जीव वही हूं जो कहता है तुम मंद प्रज्ञ हैं, मध्यम प्रज्ञ हैं, उत्तम प्रज्ञ हैं, उनका ध्यान के लिए आप बताओ बोल रहे हो, वास्तव में तुम वही हूं। क्या बताना है उनके लिए? कुछ ध्यान करने। और क्या ध्यान करेंगे? मेरे ध्यान करेंगे कि मैं जो हूं वो किसका ध्यान करेंगे? अविद्यावशात यदि मान भी लेते हो उनका ध्येय क्या होगा वो आगे बताएंगे। आदिश्च मध्यं च भूतानां अंत एव च, केवल भूतों के हृदय में स्थित मैं ही नहीं हूं बल्कि भूतों का भी आदि मध्य और अंत मैं हूं। भूतों के हृदय में जो है वो मैं हूं, इसे उपाधि में नहीं, ऐसे नहीं भूत भी मैं हूं, भूतों का आदि मैं हूं, भूतों का मध्य मैं हूं, भूतों का अंत भी मैं, उपाधि भी मैं हूं और उसमें उपहित भी मैं, जैसे पटस्थ चित्र भी मैं हूं है कि नहीं, और चित्र के हृदय में तुम राजापना जो देख रहे हो भी मैं हूं, पट से अलग वो भी नहीं है कि नहीं। जो चित्र है वो चित्र उपाधियां वो भी पट से भिन्न नहीं है, उस उपाधि में जो विशिष्ट रूप ग्रहण कर रहे हो या राजा है या मंत्री है इत्यादि वह भी मैं हूं, जब भूत भी मैं हूं, भूतों का हृदय जो विशिष्ट है वह भी मैं हूं। तत्र प्रथम व्यवतावच्छन यहां पर है, लेकिन यह अनुभव साधारण आदमी नहीं कर सकता है, इसे गुड़ाकेश संबोधन है। निद्रा को जीत ले गुड़ाकाया निद्राया ईशा यदि गुड़ाकेश। उड़ीसा में एक नशीला बनता है, नशा है पूरा भयंकर नशा, जिसका गंध भी कोई पास में मंजन करता हो तो गुड़ा का एक मंजन का नाम है, पूरा नशा है। वो ऐसे लोग करते हैं, लेकिन अरे भाई ऐसे एक जगह था उड़ीसा का आदमी था, वो कर रहा था, उसके बगल में हम बैठे थे ट्रेन यात्रा की बात, वो कर रहा है। अरे मैंने कहा वहां जाओ भाई, हमको सर में चक्कर आने लग गया, जाओ। वो भी बेचारा समझदार था, उसने समझ गया ए बाबा तो कभी नशा नहीं किया इसका मतलब, वो उधर चला गया। इतनी नशा गंध से ही आपको बेहोश हो जाओगे, बढ़िया नींद। हम लोग उसके मंजन करते हैं, सबरे उठने के बाद करते हैं, सोने की ना कर रहे हैं, लेकिन उसकी नशा के बिना वो चल ही नहीं सकते, ऐसे लोग होते हैं। गुड़ा का इसलिए आजकल तो गलत शब्द में नाम के लिए प्रयोग कर रहे हैं, इन वहां से गुड़ा का शब्द करते हैं निद्रा। निद्रा का जो ईश नींद पर विजय पा लिया है वही व्यक्ति इस बात को समझ सकता, इसलिए संबोधन दिया गया है। जो निद्रा को जीता नहीं है वो उपास नहीं कर सकता, या मंद बुद्धि वाला उसे कह रहे जो निद्रा को जीत लिया वो मंद बुद्धि वाला अधिकारी, जो उपासना का अधिकारी, कम से कम जो है उपासना के अधिकारी के लिए क्या होना चाहिए, वो छह घंटा से ज्यादा सोने वाला नहीं होना चाहिए यदि उपासना करना चाहे। ये संकेत कर रहे हैं आप, जो पहले आया था ना, पहले क्या आया था, तीन घंटा इधर तीन घंटा उधर छोड़ो, बीच का छह घंटा रात्रि का सूर्यास्त से तीन घंटे तक जगो, उधर सूर्य से तीन घंटे पहले जग जाओ, और बीच का जो छह घंटा होता है रात्रि के बारह घंटे में से उतने में ही सोना है। अरे दिन में सोते हो फिर रात उधर कट कटना पड़ेगा, वो छह घंटा नहीं, फिर दिन में एक घंटा सोए रात के पांच घंटा सोना पड़ेगा, चौबीस घंटे में छह घंटे से ज्यादा सोने वाला वो भक्ति कर नहीं सकता है। उपासना करना है, भक्ति करना है, भजन करना है, तो छह घंटे से एक मिनट ज्यादा फालतू सोना नहीं है वो व्यक्ति भजन करेगा। लोग कहते हमसे भजन नहीं होता है, क्यों नहीं होता, कारण ही है ज्यादा सोते हैं, कहां से होगा, होगा ही नहीं, आलसी है। योगी राज थे, योगी राज बोलते थे लोग उनको, योगी राज बोलते थे, और प्रचार थे बड़ा, वो लोग भेदन कर देते हैं कि चले जाते हैं समाज में बैठते हैं, सर्व लोग भेदन करके ऊपर सिद्ध लोक में जाके सिद्धों से वार्तालाप करके आते हैं, ऐसे ऐसे प्रचार थी हरिद्वार की बात। उस आसन को समस्या हुई तो लोग मेरे पास आए तो हम थोड़ा सलाह ला देते, तो समय इस तरह की व्यवहार में तो वो लगाए, तो मैंने कहा आपके तो बड़े सिद्ध महापुरुष रहते हैं योगीराज, उनको कहो ना तो लोग भेदन करके सिद्धों के यहाँ वार्तालाप करके आ रहे हैं, उनके जैसे सामर्थ्य नहीं कि तुम्हारी समस्या की छोटी सी हल करने, उन्हें कहो उनके बड़े बड़े अभी भी आते उनके पास, ऐसे प्रचार है विचित्र, आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर बड़े बड़े अधिकारी आते थे, इतने बड़े बड़े अधिकारी डीएम सीएम सब आ रहे, मंत्री लोग आ रहे, उनको कहो ना वो कहानी आदेश तुरंत हो जाए तुम्हारा काम। तो कहते महाराज तो घी पीने के लिए योगी राज जो आए थे आश्रम वाले ना, वो कुठारियों का रहते घी पीने के लिए योगी राज, वो कहते बिना घी का भोजन नहीं कर रहे हम योगी हैं। और योगी राज ना कहते तो कौन घी दे, और भोजन कटोरी में 100 ग्राम घी डालना उनको दाल में। खैर कोई बात, अगर हम बात हुई दो आश्रम में आने जाने लगा तो उन्हें भी पता चला स्वामी जी आ रहे थे, वो हमसे मिलने आए। मैंने कहा युवराज जो महाराज ऐसे मत को, मैंने क्यों बात है, अरे आपको तो लोग कह रहे हैं आप तो लोग भेदन करते हो उधर जाते हो सिद्ध लोग। फिर वो वहां से अपने कमरे में ले गए, तो कहते महाराज लोग तो मेरे को योगीराज कहते हैं ना, आप मैं कुछ पढ़ा लिखा नहीं, हिंदी भी शुद्ध बोलना नहीं आता ढंग से, देहाती हिंदी बोलता हूँ, इसलिए मैं आप पढ़े लिखे हैं विद्वान हैं सब कुछ है, मैं आपको योग सम्राट घोषित कर देता हूँ। मैंने कहा क्यों, क्या करना पड़ेगा भाई योग सम्राट हो, फिर ऐसे थोड़ी घोषित हो जाएगा कुछ, हमें भी तो फिर तुम लोग भेदन कर रहे थे, हमें कुछ और भेदन करना पड़ेगा ना, है तो लोग भेदन करें हम चक्र भेदन करें, कुछ तो भेदन करेंगे तब ना सम्राट बनेंगे। कहते कुछ नहीं ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्या करना पड़ेगा फिर। कहते महाराज मैं 5 घंटा सोता हूँ दिन में भी, दिन में कमरे बंद करके आराम से उतर रहते, लोगों को प्रचार है कि हम समाज में बैठे और सवेरे हम सोते रहते। मैं 5 घंटा सोता हूँ, अब 8 घंटा सो जाइए योग सम्राट हो गया। आज का जमाना ऐसा है, इसे आप घुड़ा कैसा करें, ऐसे लोग नहीं हो सकते ना योगी ना भोगी, और रोगी हो जाएगा अंत में महान। गुड़ा कैसा इतना को जीतेगा जो वही उपासना कर सकता है। जैसे पहला श्लोक में भगवान ने गुड़ा कैसे संबोधन प्रयोग कर दिया, बल्कि आगे श्लोकों में लगभग संबोधन है नहीं कहीं भी, बहुत ही कम मिलेंगे। अब विभूति का नाम देते आदित्य नाम विष्णु ज्योतिषाम रविवरंश मानते बोलते जाएंगे। उपासना का अधिकारी हुआ है जो निद्रा को जीत लिया है। निद्रा को वो जीतेगा ना जो सम्यक प्रकार आसन जीता हो, प्राणायाम को जीत लिया हो, वो निद्रा को जीत सकता है। क्योंकि आदमी क्यों ज्यादा सोता है, क्यों ज्यादा सोता है, इस पर विचार करें। 3 कारण, एक तो अनेक जन्मों का पाप है, आज इस वजह से नींद आ जाती है भयंकर, हर जहां बैठे हुए नींद आ जाएगी, पाप की वजह से होता है। विशेष रूप में जो सत्संग में नींद आ रहे शास्त्र अध्ययन में निंदा है तो समझो महापाप के कारण से निंदा रही है। दूसरा बहुत खाता पीता है, जितना शरीर को जरूरत, शरीर को जिंदा रखने के लिए नहीं खा रहा हो, खाने के लिए खा रहा है। कोटा निर्णय करना चाहिए हमारे शरीर को साधना के योग्य जिंदा रखने की जितनी जरूरत उतनी खाना है, और लोगों को ये पता ही नहीं कितना खाने से साधना होगी, बस यहां तक भरने से मतलब ठूस ठूस डकार आ रहा है फिर भी खाया जा रहा है। इसे मात्रा का निश्चय नहीं लोगों को, कितनी मात्रा युक्त आहार विहार योग भवति दुःखः, वो आहार का संयम मात्रा का निर्णय अपने अपने शरीर सद्य पे सामर्थ्य भड़का दिया है ना, अष्टग्रास मुनीर भक्ष इत्यादि सामान्य नियम, लेकिन हर शरीर के अंदर नियम अलग हो जाती है। तुम्हारे जब मैं मान लो 5 रोटी खा लू बैठने से कुछ फायदा क्या हुआ, हम ध्यान ना कर सके, जप ना कर सके, पढ़ ना कर सके, पढ़ाई ना कर सके, फिर 5 खाने से फायदा नहीं। खा तो सकते हैं 8 भी और धन बड़े लगा लेंगे और लुढ़क पड़क कर देंगे, हजम भी हो जाएगा, दौड़ करेंगे पहाड़, पचाना भी कोई दिक्कत नहीं, हाजमा खा लो भाई बैठे बैठे पच जाएगा। लेकिन साधना होती है कि नहीं वो इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए शरीर हमें भगवान ने दिया है साधन भजन के लिए, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके अनुकूल हमें भोजन नहीं तय करना है। अधिक भोजन निद्रा और आलस्य प्रमाद का कारण है, तो एक पाप, दूसरा भोजन। तीसरा कारण क्या होगा, तीसरा कारण शास्त्र में और गुरु वचनों में अश्रद्धा, कि साधन करने से मोक्ष मिलेगा, भगवान मिलेंगे, ये सब कोई श्रद्धा ही नहीं रहे। सोते हृदय काया पिया सोया करे क्या, और सुन भी रहे मजबूरी में, सुनता भी है मजबूरी में। तो ऐसे लोग जो होते तीन प्रकार के, वो निद्रा जी कभी नहीं हो सकते। और निद्रा जय ही मूल आधार है भजन का, यह संकेत कर दिया गुड़ाकेश संबोधन से भाषण। अहम आत्मा मैंने प्रत्येगात्मा, मैं जो निर्गुण नहीं लेने, प्रत्येगात्मा को लेना। हे गुड़ाकेश गुड़ाकाया निद्राया तस्या ईशा, गुड़ाका मन निद्रा तस्या ईशा गुड़ाकेश जित निद्रह, जित नींद को जीत लिया। घन केशे की वा सर्वेशम भूतानाम आशय अंतर्हृदि, सकल भूतों का आशय मंत्र क्या अंतर्हृदि, हृदय को आशय क्यों कहते आ समंता वासना शिरदे अश्विन इति आकर्षण। अतः हृदय, जिस हृदय में सारी कामनाएं वासनाएं भरी पड़ी हुई है उसका नाम आशय है, वह हृदय है। उसमें स्थित अहम आत्मा प्रत्येगात्मा, उस जो मैं आत्मा प्रत्येगात्मा ही हूं, नित्यं ध्येय वह नित्य ध्येय ही समझो। और जो उसका ध्यान ना कर सके तद अशक्ते न चौत्रेश भावेश चिंत्यो हम, और उस आत्मा प्रत्येगात्मा कोई ब्रह्म रूपेण चिंतन करने में जो असमर्थ, उन लोगों को उत्तर में आगे में कहे जाने वाले इस 21वें श्लोक से लेकर के 39वें श्लोक तक जो कहेंगे, उन श्लोकों में कहे पदार्थों पर जिसकी जैसा सामर्थ्य है उसके अनुसार चिंतन करनी चाहिए। चिंतियो अहम चिंतित शक्यो अहम इत्यर्थ, यस्मात जिसलिए अहमेव आदिर भूतानाम कारण, मैं ही भूतों का कारण हूं, मध्यम च भूतों का स्थिति हूं, अंत भूतों का लय भी मई हूं। इस सकल भूत उन भूतों को जो विशिष्ट उन पर ध्यान तुम्हें करना है तो इन विष्णु को ध्यान करना चाहिए।